ہر آدھی بانے اس دا قول دا قرآن دا مسئلے فرض دی پا ہر آدھی کہ تزدن دا فرض این او دا عمل اگا فرض دی کفائی دا بلتبا گور فاکی دا او پکتو نہیں دی دا او فرض دی دا قولی ولقد نزائی ذکر کر کن فی روف الارد وردوتا اگردے پا مرکی دنیا کے اگردا کور پرے دا جماعت تلاسا او گرہ پرے دا جماعت تلاسا آتے دے پرے دا جماعت تلاسا دمانزو سر آتے دے رہی جی دمانزو سر رسا دمانزو سر آئے اللہ جنہی تدہ اللہ کتاب تنے کی اتما فکر کی دبا جنت تدہ نو کتا ما پرے خوا جنت تنے تدہ یہ نہیں تھا زلو مردار سنا تب آسے جنت تدہ پا تانگوانو خوا تولو اب ہم کار کہا جنت تدہ ہوں جی تو کی دیتا اے با جنت تدہ دا مطلب نہیں کہ سبا منا کن یہ قانون دا دے قانون جب اللہ جو کیے جنت تنے پرے گن وہ غلط لاسن فکا ہے اللہ لارم جس میلے کی جنت تک لوڑنا تھا لار جہنم کا دت لوڑا جنت تک تو لار ہونا سی ہو آیا تھا ان گرو سن من گرو دنیا کے گر رہے جیسے تو روکائی نظر دستر گن رہے سن سور سنیا درو دن گن کو راک کیا کہ حق درو دن گن لے ازرے تینے خینا وہ سر سوشو میری مگور پجینے دینے دو علاقوں کے گورا خلق سر سوشو تو جہزان تو مگور کہ تا سر چکی گرے مخنے بھی سپیسر میجی ایروز میں چانی جی کنی چانی جی دیتا زانتا ہو گورا میں دا سوچ پکی سے غیل عقل پکار گئے آلے چی عقل ہوگا امریکین ہے ببایا رہا ہوگا ببایا دکم ہوگا قل من ما فی السماوات دلیل دی اخری چلو رم خدا دلیل تا پوست پا سکل باندے دا سی ندا ہوئی دا سی ندا مانا امتک مخاطب دینی ہے چو دغا سی دا کل کل اعتراف نقل کی دلیل اخری الاعترافی اقرار دی او دقا سی دا دلیل عقلی مسکت چپ کون کے دے غلی سے آو غیلی نسی زانو تا بس کری گی انا کو زکو نسی رے چپ پڑ گے پارے کم نا نسی رے وہاں بچاری توڑ پچی پاس عالم کے نکو اسمان نکی والا توڑ چی لانگے عالم کے نکو کسی دا توڑ لچاری ستا جی دوی جمع دوتر دیں ستا جی دوتر نا چی اور یا نور بچارے ستا پا یہ دوتر یو تینزو فوٹا و چک کستا لاس رسی ہو دے پر ادا زما دے واقعی نا پورتا بیا بچا دے تو وہ تین سکن ہوا ہے چیزا زما دے بچا دیا اس مکر ایک پا اسمان دے دنی سی ہو رہے چیزا دے پیر بابا جی یا دا خون بابا جی یا دا لوئی جوان جی دنی سی ہو لو تین نیسی ہو رہے غلے دے جی ہوا ہوا تا للہ نتوہ دا دی واللہ دی دے دلیل مطالبہ دا او اما تا دلیل خواہ پخپلا مسئلہ بانی قل اللہ اس ترغیب دے مین را جل دے لی مخ را جل دے لی غور رب دی مہربانی کا ذہن خدا تو تا مخ تا چی مہربانی دے بانی کی کنا تو تا مخ کلن دے اندے مہربانی خدا دا اس خواہ باتین دے اندے رخص کما اس خواہ دے تانگوان دے رخص کما اللہ مہربانی اخشول اللہ من دیر لے مہربانی اللہ کا سب مہربانی کا اس خواہ تانگوان اللہ لخص کر اصحابات الجن دا مهرباني نوي كنن يوم صلاة ذكر الحمد لله وهي مسألة بوجه دام الذكر فرون يوم ذكر من يوم ذكر صباب يوم ذكر فدي الحمد لله نوي كرتا دي خوف الجن بان الله سي فلا طرف سلاسي رسط طرف دا او كره دي طرف طرف سي امي جاتا دي في روز الارض وعباد الله كتب على نفس الرحمة يكي تزان باني كعل مهرباني الله کتبہ مقرر کوئی پزان بانے بعد اللہ پزان پا خلی خوئی دی مخلوق ما للعباد علیہ حق واجب ما للعباد علیہ حق واجب دی مخلوق پا اللہ بانے سکوری نبی سچی چی اللہ مداغر طرف تا احسان دے تا غر طرف احسان دے خلی اسی جی اللہ پزان بانے کول کامل مہربانی مکامل مہربانی سو پیدا کول کامل مہربانی سو دا عقل ورکول کامل مہربانی دا پوری طرح رسول نجائی کامل مہربانی دا دو دین اسباب اللہ برابر رول دو دین ذرائع برابر کر عقل سے قوت سے خیار توف سے وعالم نسے عبر جتا دیلا نر دو پدبانی پزاہی در رحمت اثار کم دیگا نا شاہر لائد معنکم الائیم قیامہ در ذل کلام دے خام خا یقینی خبر ادا وہ تو کون دے گا رسول اللہ روزے سے قیامت تا میں جب جی نے تفوس کہہ دیجیے کہنا کہ ماں تاب نے رحمت کرے نہ تا آواز رحمت دنیا جان لا خمی کے سر کری احسان ہے سر کرے نہ تا آواز دنیا بھی خیر خیر گنا ایسے حد کے خیر گنا جیسے جوڑیں روزیں اور تو کلا رہے نہ تا دامن ملو لار ہے وہ فیم دہر سے بھی نکل رہا روان جی یوم القیامہ ادا مقرر بھی ونڈی بتا سو روز قیامت تا جس کے چسک پر اپلو رہے کی الذین خسروا انفسهم لا ریب فیہ یاد ساتے جن دل رہے کہیں یہ جن لا ریب فیہ کتاب کی سکھ نہیں سے تردد نہیں سے جن لا ریب فیہ پر اپلو قیامت کی سکھ تردد نہیں سے پورنو آج پورن نہ ننفو دنن نہ دو سبا سے جو بڑے گنا بڑے رسی بیا با نینی نی دنیا بھائی نی بیا با سبا سی نی قبر بھائی بیا با سبا سی نی برزخ بھائی نی بیا با بل سبا سی نی بیا با قیامتی دا خدری سبا گان دینو یو سبا دی دنن یو سبا دی قیامت ایو سبا دی برزخ ایو سبا دی قیامت تو امرون دیو دیل آج دی دیو کسی دی ادا غیر سو چنکو چی دا نن نزال لسم کو خدا غا سبا را سر تو خون استے فون رکھتے کا خمور کا دیر سے برابر بن گئی تھے ہر کچر مور کا اگر سوچنے سے دکمرہ بانی ربانی بار ہوئی جان سے مجبورے کا دخ پی دی مور پر کیا ہوا کہ تو سلوخ سے اگر سلوخ کو اگلا خری اگر سر حساب سے جہنم لگی سے ادھر تو جہنم ہوں گے لارے رو فیم نیس کے چسک پر اپلو رائے کے اقل امانی نقلی سے اگر سوک چتاوانی ہے کہ نفسون اقبل تو نمان رو دن دا اللہ فنکو رو دن دا اللہ فنزدکو رو دن دا اللہ فا ام لا اؤمنون بدون نمانی خبر یقین کے جورنا دا سو بجیا جسے رو پکوانا پر اس خبر سورا بیا جلیل دے دا طول دا اللہ مملوک دی دا اللہ پر ملکی دی دا تکی زما دی داستانی دی دا دکیا دی و تالے پکی تا اختیار در کرده تا وخلا ساکری دی داستانی نتو دی ضرورت پر سر کا اکیو دا اللہ دی اختیار دی طولو آو تی آرام تی دستی المقصود عموم ملکی دی لکل سئل ہر سیوانی ملکیت دا غدی لہو ما سکنا فی اللیل آو تی آرام تی چکاو تی دستی والنہار او دروازے سے آرام کے سے دروازے کے یا کلام کے تقدیر دے پکڑی نہ بانی سکون عام طور دستے راضی دروازے پہ عام طور بانی نشور راضی ہو جارن نہارا نشورا روز کے مطلب جاؤ لہو ما سکن فی اللیل و لہو ما نسر فی النہار و هو السمیع العلیم دا پر گلا یہ اللہ دے او دن کے دہر پہ پو پار رباری نقصان جنوار دتاوان فاطر مسلا جوڑ ان کے دس مانو نوکری کے مددگار دے کروں والا کو اللہ دے دزم کسی نہ سمجھ کے نو خاکا اللہ پیدا کرا دا سوانو نو اللہ جوڑا کرا بدی اس سماواتی دی تیلی جناس نا جو ان کے لئے نا کسا کوئی اللہ سر مددگار لاس کے ان کے سوک ہو سنو وہوا یطعیم ولا یطعام امارے کی روزی ورکی چارے کی تم رواری اور چارے کی وائی ولا یطعام اللہ نے روزی اسی اور کوڑے راگا جت نہیں سوئے خورے اس کے گا اللہ پلنگر کے سور نکلا خورے اس کے تپوس جنہیں نسکرے یوتین ولا یطعم و اعطا دا اللہ خزانہ دیستا دا چندونا دا استاغا دے گا چندونا نکلی گی چندوکا چندوکا چندوکا نتخل اسے ذکر کنا ولا یطعم و اعطا زخو عمر قلیسین دا پخوارا سے وی لنگر چلی گی بابا لنگر نو خود بابا لنگر و خدا غصتا لنگر گئی پیسے طور کئی سل روپے ہوئے کی اداتا نو روڑے چپاتے اور تاودی مال جو بو ہوئی او خواگاو والی دیر جاتا خواگاو خود خواگاو سپیکا لوخلے نواسے ہونا رہے چکی ہے جس کی بریت کو سرنا ہو لکھی میں تو جب وہ خوشتے ہیں یا لوخلے نہیں کہتا کہ نہیں کہتا خوراک تو سے نو یہ تو ہی اللہ رو جورتے ہر رو جی خوارنا والا رو تم اللہ لو جیسے اور کولے گا اللہ سے میں جیسے وہ آیا سماتے ہیں لیسی ہیلے پخوارا سے اور میرے تو مجبوری ذکر ہو لے دمخ کے نرہ سے اور میرے تو مجبوری ذلہ ہو لے ماں تو رہے سے بھی پہ ظلم ظلم ہو جس یہ کہا امرنی بکزا امرنی بکزا امرنی بکزا زوتوا دارہ کے لئے انگاہے پڑے عمر کو وہ رسید ماں تا پخوارا سے دانے سنا چی سمجھے زوائین گے اول ما اسلام رندیا آتی اللہ فمتا علی دی او ماں تا داری رسید چی مشہ کریں گے مشہ کا امرنی دا اللہ سر دا اللہ صفت کے دو شرک مکی قول علی لا تکوننا یا عمر کو بے اللہ تکوننا من المشرکین بس مشرکانو نصیب قول انی خافن عصیت ربی نصیب تصرف و قدرت ان افضل خلق اللہ و احب خلق اللہ و اکرم الخلق الى اللہ کہ اللہ تب مخلوق کے دکولن قدردان دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما سغت شیر اس طرح قدرت نظرم اختیار وما راس کی بسیلی سے وعدو تا بیان کو تا انی اخاف و نعصیت ربی ذو خطرکم لریگم کہ خلافکم در ابنا میں دارا یو خبر ہے جدا جن خلافکم بلتا حکم عذاب یومی عظیم لریگم جس ادا دروز الوینا خطرناک روز را روان دا دیر خطرناک دا یومی عظیم بریت لکنونی تکیتا لریگم عذاب برا کی عرب برا کی مطلب پیغمبر یہ ریجی کی خبر پورو نوی وہ عذاب نہ یہ ریجم امتی خاک بیان نکر اثر گنج نکر او اللہ بما بسیر یہ گوئے جنہ چنو بلا مرا کی یا اللہ پر یہ تمہدے ویوتا عذاب در رجلین یہ ریجم من جس رفان سوچی عذاب دزنوالو سپدہ رجبانی نیقین اللہ تلو فضلو کلو امیر بانی بعد عذاب در ذول یا داد رحمت کا الفوز المبین جو خبری کنے یا عذاب دین رحمت ذالک دار ولد عذاب تنا الفوز المبین کامیابی دا سرگندہ ذالک دا کول لن حربانے تی الفوز العظیم دا کامیابی لیا این یمسس کاللہ نفس تصرف دا غیرنا واقیدہ اللہ لمنل اور رد جسیت فل الوهیہ پا خدای توب کی عرب بسیل پا قدرت کاملہ کی تو در رسی اللہ تاستا در رسی تاتا اللہ تا قسم تکلیف دے ذر رنگ معمولی تکلیف دے ذر رنگ صلوی تکلیف دوارد اللہ لسی ادا عموم بانی چھو تکلیفون راجی داگی یا راجی کرتی فلا کاسف لہو نیستے لیلی کونکے بھی مصیبت دے رہا نصوب دنیا جرا ونڈ سی دے کورین سی او قدر رسیتا تو فیدان فوا لا کل سن قدیر ایک یو آگا دے پار سبانی توانا ملی دی کولی سی ایک یو آگا دے ضرور با پاس دے بندیانی سارتن الہ کمال قدرتی قدرت کامل مقبول دا اللہ مملوک دا اللہ مرزوق دا اللہ روزی دا غلاس کے قہر دا غز ضرور کو طولبان ضرور دے روزی داغا پلاس کے دا ملک داغا پلاس کے اور ظالمت کی اولی خراب خلاف روانی وعوتا کم سے دے دے لئی پوائنا کے دا حق کسے تاس پلو ساری یہ دا حق پوائے لکی جواب دے خلیشی ہے لے بندیشی ہے لے وعوتا اللہ اللہ دے دے لئی شہید ہم بینی و بینکم زماستا سمین کی دعا دے کتاب الخراج کی دا ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی واقعہ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی واقعہ بھی کر کرے گا خالد رضی اللہ عنہ جو جرمیل سر یو جسی رانی جرمیل سر جو خبری شروع کو جو دعوت ورکو اگر تخفل خبر اکولا نیرانی جرمیل با اگر اخفل مقی جلاس پروتو بعض روایتینی کے واجی گوتے ہوا ردو با دیتا قتل دے گوتے تا دے قتل او کل بے اگر جام تا قتل نو خالی صرف کتنا رسطت دنو دائے کہ ریتی بھی تسل گوری ابو جاکی کا یا جیسی تسل گوری یہ ریتی دیل گورن کہ جس تاسو نمات سم نو پمات مخ اپمات استر کو باز قوم لا نظم کتل بکای دا زہر دی دا زہر بخرم یا دا زہر بگتم کی زمر سن پلے بانی سرنیدل اخبر قابل بغیر پا نظم خالد تیوی رضی اللہ عنہ ولی زہر صلی وجنیو واؤکنا ولی نوجنی نا چی ردی نوجنی زہر نیسی اللہ ایک دا اس کی ایزن کل خالد تیو زہر صادق اس کلو دا دعوت تی تبلیغ دی عملی طور باندی قولو والا یو اللہ دی لا الہ الا اللہ ظہر نبی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء بعض رواتین کنو کلمات را دی دائی ظہر خلطا واتل یا جلاس پسار باندر آورا ہو اس کے دیتا گوری کس بر ارتا جی جی خالص سے جی خبر کو اس طرح جی کہ زبر آدم نین کی دریاب دی سن دی روکے ونی سن دی وہ پڑا پوری جی کہ زبر آپوری ازم جنگلا شرمیدہ وہ زبر در پوری ازم سہار برمن دے در جو پر یہ سمجھے کہ سہار جو وہ خلق بتا خیلے لے خالب بخالب بموری پر سے دے لگا پروتی یا با غود فن کئی سہار کی پوری وقت سفون برابر سو خارج لا و روان دے سو وہ زن تیار کا وہ تیار ہیں دستگی یہ سرگ تیاری دیں حملہ ٹوکڑا پہ یہ حملہ بانی جی رو زبر کرو سی سنتا دانگول مردار سو دل سو اصد رو وائل رو خالد رو موت کے زہر وائل نکی وائل کی وائل نو اللہ کی مکل کل علوائی خری اغاپ زہر سی دوڑے اخری اغاپ بانی مر سی تکلے سی ایا اون خلی اغاپ بانی مر سی اختیار دا اللہ دے دا قدرت دا اللہ القائر فوق این ینفذک اللہ بخیر وعلى كل شيء قدير كتقليد الرسول من دار اختيار دي سل سلو دي تحق ويناكي الله أكبر الله الله دي جوازما استغفر من دا شهادت دا الله ونبوت نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادت دا الله واللي دي قرآن باني ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم بي وهم بلغ تاسو یوم بانذرکم بی لیبشرنو مستنم آئیلو کنا حالات دا سیدی پاتے سر دے نو مستبتی غنی لرکائی مستبتی نگتا لرکائی داگی نرسی وجہ پاہی کی آرہ بین سکر و اندب آکائی نو داگی نزار غمستن غنی گیری لرکو لیبانذرکم بی ومن بلا کیا تکیدہ کتاب رسی کیا تکیدہ بیان زمار رسی مطلب تو پر قیامت پوری من بلغه القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ فکأنما رأى سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم سعید ابن جبیر وی چاہتا کہ قرآن رسول صحیح طریقہ باندے نگد دلیل ختم سو خبر ختم سو لگا اللہ مستی دادا سوی رکھتی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلیل ادا غد مبارک خلینے اور دلی دست دے دا غرائب القرآن وی کتاب التسهیل وی مسعید ابن جبیر روایت نقل کی ومن بلغ چاہتا کہ قرآن رسید این تاس دعائی کو ایسی کہ اللہ سرستے آلیتا اخرى الحمدللہ اتشہدونے ایسی جزرد اخلاص سمانا پہ دلی جستے دا اللہ سرستر کہ ان کی راجت نورن او ایراتا مدد کم ذکر الحمد للہ ویم ذکر امیس انجم صدق اللہ وزرین فلا کاشف لہو اللہ ہو اگر الہ واحد ورکون کے لحجت مخلوق ایک یو تیتنا ایک یو واحد یو اتنین ایک یو دے بلتنی سے یک یو اننی بری مما تفیکون خبر پاک سرا زناستا سے جدا جدا دے ہستا سے اور انما بلا زخو یقیناً دا پخوا رسی دیزارن بریئن روس دینی تو بابا قول راضی وہ بری ماں بل تک نسوم ہوئی ان بری اون لیکن یہ کہیں کہ بالکل بیزار دافاؤل اور دیا دا سر تبین مدا بالکل تبین مانا کم بالکل بیزار داغا ٹول نقصان چتا سے سر کو اللہ سرا ٹول ٹول پاس دیو کلان گیری لوگوں کو جن گیری اور شیر کے پیر آن گیو کے انسان آن گی آج سکی بھی منڈل بھوتان خود کیا جوڑ کر اللہ کرم دے دے نمستے یہ تن پتی ملے ملا سے قوم کسی پوری پورا لاکھ کرنے کے مرا سے اچانک جارت پانی روزے بری گارم روڑم اچانی چرتا روکو گرجے دو کسی گرجے دو کسی ادارہ پیدا کیا اچانک خلق ملا ہی بند سنا سبق کو ایک بند سنچانی سبق بھائی گیارہ تھا کہ وہ برقانے مال گیا چکھل گئی سر جو گائے خوبی میں مار گیا سکی مال گھوم گیا تم جاتا اپنے پاس آرام دیا جاتی سکی ان میری بڑی اور اسی پہاڑ خود پوری جاتا خولی پوری آرام سکی آنے ارے سر سوائے داول ایک تو خصوصیت کے نہیں کرنا کہ بدل ارے تعلق دے پانی سر دے جسم جگہ دے بل پانی سر ملے مضبوطان سر تعلق گڑ چکا ہو تعلق اور دیتا ضرور دبی سطح سر تھا بل سارا مزا تو بھی بنیادی شروع سے کم کر چکی اللہ سے یہاں ہو تو حاضر دیے بھی سن میا تھا کہ جان ہو خال کو خال کو کر لے یہ بھی مکندہ ہے بھارت یا میرے لوگ نفر میں نقل کرو وہ اللہ فنا لم قطان ان آپ کو لمبا لا ان ہو تو حاضر دیے بھی سن میا تھا کہ جو ان ہو الا ہو الا ہو کل وہ خال کو خال پیدا کری سے قدر باندھے اولی قدر باندھے داخو بار جوڑ سے تابے سر لگے بلے تبھی قدر باندھے اگر تو کہیں جمع پہ دیوار کے تابے پہ دیوار کی لگے دے کم بھی اولی قدر باندھے اگے جیسر لگے رہے اللہ رب العالمین رحمتی نے پیوری دل دی درسل دنور کورو میں مشترے اگر تعبی نور طرف انہوں مشترے اگر درسل پوری سینے والا گوارا اللہ نو گوارا ملتظم در درسل اگر تور کانی پر مین کی جائے کے دے گئے کہ سینے والا گوارا اگر اللہ نو گوارا چھ سو گوارے اللہ دل در کئی جائز سو گوارے اللہ در کئی نوالے بل طرف تی سینے والا گوارا کانا بل طرف تا التزام کول بل طرف تقبیل کول دے دے رکنی امانینا نا جائز دے نا روا دے علمانی نا روا دے رکنی امانی کسی کی رکنی امانی تا خلو ساتل نیسرے لمس ساتل تو نوی لمس خلو خودو تو خلو سر یا جاتا لگ خلاص سا یا بھی یا دے ساتی رہی مدعا اولی راگل دی راگل کے دا اللہ طرف نا راگل دی خون راگل دا وایتا انما هو الہ واحد بے سکا جد پکوارا سے دے دارم دا سنت شرکو دا اللہ سرہ اگر مسئلہ تو ہی ذکر کیا تو ظلم ظلم بانی ان یم سرس اللہ ذو ذر فلا کاشف له الا هو کہ تکلیف در رسائی ان کو ان کے چوبی سے الحمدللہ مدین دل بانی ذکر کلا ان یم سرس اللہ ذو ذر فلا کاشف له الا هو درین دل انما هو الہ واحد و اننی بری مما تشرکون ان اللہ فرض اللہ و انا لب خبر جوڑی گی جواز الا اللہ و تو اسلام نرازی الا اللہ دا تبینا نقل دا علماء و دا صلحاء و دا کتابون والاونا عقل خوئی گا چکا اللہ سے عبد پہ چلا حدیث کرے وہ نقل ان دے دے بزرگان دا ولیکان علمان علماء عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہونا تپوس ہو تبی بارہ کے انزال کل معرفہ کہ اللہ قرآن یہ کہ دو اللہ دیر خطی جنی کما عرفونا ابناہم لا سنت لگے یہ دین ان جا خطی جنی ذکر من کا شک دے تردد دے کہ پا باتو کی زمین کی ریس کی سفیانت سی دا وہم سے ابن تک دے وہم سے جو بھی سے اللہ کی جنی پیغمبر کی جنی کتاب کی جنی آغا خبردار آغا پوہان آغا علماء چوہ سیدہ علموں گا علم دے کتاب العلماء بالقرآن آتیناہم دے صفت ستودن حمد اور دستائینی پر جیتی ذکر کی آغا پوہان آغا خبردار چوہ سیدہ علموں گا علم دے کتاب یعرفونہو کی جنی دا خبرہ کی جنی دا حق دادا الحمدللہ خبرہ کی جنی یعرفون او پی جنی دا الحمدللہ او ان کے لکت پی جنی دو بچان خفل آسو کتاوانیان کلی جفل نفسنا دو با عمل لکی ایمان با نراوری عمل لکی ایمان با نراوری آسو سمانی دا کتاب دا اللہ او حق نغد او منی آسو کنی منی کتاب دا اللہ قرآن نمانی فهم لا یومینون دا خلق بیقین نکی پلی وانا باری دا مسئلہ نمانی ذورن اور اتنا ومن اولا من من افترا علی اللہ کذبا دا روس کی بیوم را دیا سب چلو چلو کر اختم آیت کی من اولا من تصویر کی اعتقادی کی انتا فیلی کی تو جو حد جا کی خور دا آچانا کی جور کی پا اللہ بانی سپیر درو دا سپیر دیلی تنین مانا کن کس وقت صبح دیستے اپا دے پا دا سپیر درو گیا دی دنیا درو گئی یا دروغ دین کی آیتنا دا اللہ کی بیان کی جی او دیدی مطلب دا نو دا دید ازان نگور کو کارا خبر ادا لا افلح الظالمون برے نسم اندے ظالمان جاتی خوارا معنی صدر دغ ظالم دے اظلم دے او بیا ظالم دے دے صفت کے اعتبار باندے دروغ دیو کلو ندیو برے نمی چرتا نسم اندے لا افلح الظالمون الیوم ولا یوم یخسرهم نہ پڑے گا قیامت زمین کرے کہ لوگوں کے اللہ تول دیا بہو آ چاہتا کہ اللہ سر شریک نہیں ہو رہے ہو چر کے یہ سدار زما سرا سورا کا او کم چر کے دیا شریکان ستاس زما سرا کہ تاس شریکان کرو اما سر گنل آوا کن تم تزرمون کہ گنل تاس دا اللہ سر شریکان ہو دے اللہ جل سوری گے آج پناہ چنے کسے نیستے دے لے زوانا پناہ جنے کسے نیستے دے کڑا کے برا خود ہم اسرت مداو تا اندازو چیئے دا خبری کی وکم دا داغو خبر دا بچرا خود با بولی ازوانا طاقت کے دیر زیاد تے لی ازوانا پناہ جنے کسی نیست تے اروی ازوانا پنے کسی ارا خود با کڑا کے باد بے غرگول او با با بے غرگول نتر کے دیا گا اس طرح علاللہ قیبا سوک جو ایک جغت دیا کی خور دا چاہنا کی جور کے اللہ بانی سپورے درو یا درو دین گئی آئیتنا دا اللہ کی دائر پکی یہ تینی دا اللہ اسلح الظالمون درے نسمین دے گیا کی خوار پا حق دا اللہ کی جا کے کئی اللہ بے رہن کی نسیتان تبو اے نسر کاؤ کم آج تا سما سر گال بیا بنی فتنتو ہم پلیتی دے دو سرمول دے دو فتنتو ہم کلام ہم فتنتهم معذرتهم فتنتهم ابی بنیاد خبر ادو حجتهم سویتی خان کی کتاب التفسیر والوں ہوئی نبی یا پلیتا خبر ادو الا ان قالو بے دین کی وای بو اللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم کو پا اللہ کہ رب زمان گئے اوس رب کو اوس اوس دے لرا گئے ما کنا مشرکین نوم دا چری ہم دا اللہ سر سوک شری کون کی ما کننا چری نو منگا شری کون کی دا اللہ سر رب از منگا اس رب مانی اس تو ہی تاکی دی لڑا لے چکی نو جوڑا ہے اگر سنگی تزان درو ہے وزاللہ انہم ما کانو یفترون روک شکی نو اگر درو تو دو بجوڑا اگر درو کسی تین رو کسی لے جان رو سر مدر کی اگر اللہ سر سنگی سید زنانا کو جو غوظ بیتا تھا راتو جی رتنی جی کلی منجا پردون دو دوائیں پردے لے پیدرون پر کتاب دونوں سرگیری نتیجی پیدا سے ہوئی ماتوئی دا نقصان نہ کرے کدا تو بل چا کرے مجھے بول کے اسے گرا پلا دے پلا آ پلا دے پلا میں گورا نہ تو گورا دا پلی میں تاکہ پڑتا رہا وہ بھی کہنے لی ان یفقو وفی آدانیم وقرن پا وگن کے درنوالے دا وگن کے درنوالے گئے کنا اسی با ناس کی خوب نور دی وہ خوب قرآن تا سین ان کے خوب راسی دا خوب خواہ قرآن کی لی کنا وفی آدانیم وقرن اب وگن کے درنوالے خبر بستا کیا نا کہ بستا نہیں سہی لوگی خوب نا سی چلے کری ادرندر نہ سچے رو دسنا یہ بات کہ وہ نہ ہم بو دسی ہم کی جگہ دسنا سے بدر نور اور وہ اللہ کا تھا کوئی اس نے کیا تھا جو وہ اور گانو پتی رہا اس کو با ابو اتا غزل دے تو شروع کو اندے وہ ساتھ ساتھ پاسی جن لی تھی ودرن لا پاسی پردے قسم دلیل یعنی مخیر راسی پوچی دی یقین نکی پاہی بانے تردی چکل مخشی تاتا اجادلونک مذکور کے تاثر خبر ترکی تاثر وائی کافر وائی غطو کیا کن یا مغیر کدیسی یا یقول کافرون متجدد مرا تکنا تجدد و حدوث آج چکو فرکن سات تصاب بانی یو آیات نمانی نبل آیات نمانی نبل نمانی نبل نمانی فاتحہ نمانی سر بقرہ نمانی والی امران نمانی خبر لیکن دروغ لکھ نمستان و خل کو دروغ لکھ دے پکوانوں خل کی کتابوں نے پیدا کی کتابوں نے جی کتاب کی ہوگا تو جی کتاب کی ہوگا تو جی کتاب کی اساتیر جمد استارتن درو تو جمد استورتن لکھ لکھ لکھ لیے پکوانو اساتیر الاولین دو من کوئی خلق دلی بیاننا وین او نان اپخل اپنی دل کی بلو تم نکری راز سجے پر دو چر کے گورا غزر اللہ نکی یا ین او نان ہو من کوئی خلق داری دا حق تا دی تکلیف رسولنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ابو طالب صحیح یہ گل حفاظت کے ہے کہ تو سر جنگوں کی وہی نہیں ہوئی ندا سر کو ہے کہ قرآن میں بل نہیں منع چاہیے ینہونا عن وینعونا عن پخلت نہیں کی ینہونا الناس عن عذاب ہو وینعونا یبتعدون عنو پخلت ایمان نراؤلی اور نہ تباہ کے لیے کنگو خود جانونا اور پھر جن پڑے بائیں وما یشعرون وما یشعرون یہ سارو ونی کو امید سے سارو پر جان فائدہ نقصان کے جنی دینے کے جنی ولو ترائی جو کفو دا خرد دا عذاب میں یعول تلا کی بودر ویسے پہ وہ بائیں وہ بیا لیتنا ہائی افسوس اور مان زمان دا اگر دور ایسے دنیا تا ولا نکر جب دی آیات رب دینا دروگن انہوں نے گئے لے آتینا درب زمان دنیا تلار خود یاد آیتین انکاروں نے کہا رہا وہ محملے اسوے منگا دی یقین کہ ان کو نہ تے اس بار معلوم ہے کہ دنیا تلار دنیا تطلیل جائنی سے نئی میں دو بلکہ سرگن خود ہوتا ددو کی کتابوں ددو کو رجسٹر کے لکونی کے آپ کانو یقون من قبل سزا دے بدل دے کہ دو پٹ سات لگا مسکنا یو خون آ کے نئے گنلا بڑے کے پٹو مان یقینی پینے کا سرگن دو چودہ ہاتا دا ادا صحیح دا ابھی بنی سزا جانی سو یو خون پٹاؤ دو یعنی حق سے پٹاؤ اگر تو سرگن سو مین قبل ہو تو خوارا سے اور کو چلے گئے جو رسی دنیا تا یہ تینن دو بھوگر جی کو لگا ہے تا کہ تینما نے کیسی جا بسیر کے اوڑا سوڑیا سے دو دباؤ پکے تاو نور پکے تو نو حق ازار خبر آتی مجھے کنگارا اور تینن خام خادی دے زور ہو جن تا خدر ہو جن اوائی دو انجی قالو قالو فرمائے جلی ان کر کے عقائد اور کفری اعمال دا مصری قالو سر ذکر کئی اور قل قل سر دریس کے توزر کی رجیم تو مختلف اندازوں باندھے وقالو انوی اوائدو اوائدو دو نبی دا کی وائد لیکن جن زمان دا اخی دا بانیز دے رحمت نیسے نیمون دا دیا پورتکلیسی دا پکی کسو وہ دے دسی چی قیامت منع اور قیامت دا پارا دیا باغی مناسب تو سوچ فکر ان کو حکم قیامت کہ قرآن کو حکم قیامت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دا قیامت نے مانا ابھی تو تیار نہیں واحد ملے گا لیکن جن زمین کا معمولی نینوں گدیا پور تک رہی ہوا افسوس کیوں نہیں تھا لو ترا لو سر کیا تمنا یہ دعا کی گرے تھی وہ تمنا افسوس ارمان بدو دے دو کے ارمان بپ فل حال کے ہو کا یہ نہیں تو کہ بہت روڑے سے دو والا رب ہم پر اب باندھے یعنی رب سہا وائی با ولی نو دا کرا دا چتا سے سیر کے اس نے جاری کرنا وی با بالا ولی نا قسم پلے اللہ قسم و ربنا اللہ بو اسرہ سی دن سے مرتکے سزا پر سوز رائے تو کفر کاؤ یعنی نتا سے انکار کاؤ دیکھے کہ انہیں یقیناً تاوان یان دیا سو کہ درو دن گئی مخامخ قیدل رب فرائی پر دے پور درو دن گئی کہ راست یو کہ دوتا مقرر وحنا چاپا قیامت صغرا دا بند اخبر مل قیامت کبرا دا تولو آگا وائی بدو ہے افسوس منگا پاگا کی سستی کریو منگا ببارا دی کتاب کے قرآن کی منگا کی سستی کریو سوار لسن اس پار سن پاس کی اپا زرگون رکھے کے لگے غلط یار دی قرآن پاس نکو قرآن کی یہ جماعت پاس میں کسی کا جماعت ان پاس کو والی کرنا بے سکتے آج سن راہی کی ڈگری واقع لے قرآن کی ڈگری واقع نغس سلا سنہ جوا نغس راہی لائے تو کراو لگزا ہو نکو نبیا بدوئے آف سوز زمنگا کسی سکر ہوا منگا پا بارا رہے دے کے دیلم تیارے نو کرے دو با بار کی بار کی بکمودی نخفل پندو نخفل بگناہونو شرک و بد آمال پساگان باندے واورا اعلان سو ساما یزیرون بد جا سکی جو پانکا نیکان اگر اللہ پر سالو مندروان جی نبی راما مولی جن لیکن تسلا دی ولاون ازلغا فلول لائد عباس دوارو ازلغا فلول دوانان سکا فلول اگر ایتین ایسا تی بغری بس بات کو دابو بغری کسکرو تا کو ایو تج بس بات کو مانا درو گرو وارے روزہ لندو روزہ خودی دمرا اگدا کلا دمرا دی اگدا کلا تو ختم لینے کی بیادے دے پسی چرا روان دے روزہ لندائی مگا اللہ پا دینی لندکا دا اللہ پا عبادت لندکا تو وقت دوں پوانا چیزا سو وقت سو اور امین کے سو وقت سو مدل لندو رو چل دل نبی جی پنا سبا جیب کی مواقع ہے وڑی کی بم واقع ہے کور کا بم کور سو وقت بار باری مرسی گرم سات رح خدا خدا بزی دی بے بے گرم سات رح مرسی گرد بقا دے بان وقت وہ تو زر زر دماتی تیار ہے کنو نکوی دی پلان دولو کنا لندول چل نہیں دلی گلا کس لگی دی وَلَا عَيْبًا لَعَوْن اَزْرَغَ فُلُول کور دا خرد رمل حیات الدنیا اللہ لائب لائب نہیں دے تول رو جی آرام دے اچھی رڑی جو اللہ لی جائے گا چاہ دے تا وہ چیزی جو رہی چیر کون اچھا سے آگے چیزی چیزی چیزی چیزی چیزی اللہ لاؤن و لائب اطول دہا لائب دے اطول کوئی تکوڑے پکم پکے تے علی سے رپا سے پوڑے تپلی یہ لی یاد تکوڑے انتخے سے لوئے کائے دے کو تاوان